Mega. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Wybiła 20, tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Msza w warszawskiej archikatedrze, za chwilę marsz pamięci krakowskim przedmieściem. Trwają wieczorne uroczystości czwartej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Już nie tylko w szpitalu, ale także w przychodni razem z lekarzami rodzinnymi. Pediatrzy i interniści będą mieli prawo przyjmować pacjentów w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Włoski sąd uznał małżeństwo dwóch gejów, które zawarli w USA. We włoskim prawie to sytuacja bez precedensu. Modlitwa za ofiary katastrofy smoleńskiej, a za chwilę marsz upamiętniający 96 osób, które zginęły w katastrofie prezydenckiego Tupolewa. Marsz pamięci przejdzie krakowskim przedmieściem w Warszawie. To są już ostatnie punkty obchodów czwartej rocznicy katastrofy samolotu Tu-154M. Przed bazyliką archikatedralną świętego Jana jest nasz reporter Radomir Czarnecki. Witam serdecznie. Witam. Radku, powiedz, czy zakończyła się już msza i jaka atmosfera panuje na Starym Mieście? No, na tej wieczornej uroczystości zebrało się naprawdę sporo ludzi w archikatedrze. Nadal trwa msza, powoli dobiega końca, ludzie wylewają się z kościoła, bo po prostu nie mieszczą się w środku. Część zebrała się na placu zamkowym, gdzie ustawiono dużo telebim. Mszy przewodniczy biskup drohiczyński Antoni Dydycz, w jego homilii można było usłyszeć m.in. słowa krytyki pod adresem wyjaśniających przyczyny katastrofy smoleńskiej. Zaraz po zakończeniu mszy tłum ma ruszyć z powrotem przed Pałac Prezydencki, jak powiedziałeś, w marszu, gdzie odbędzie się apel poległych, najprawdopodobniej po raz kolejny. Dziś do tłumu przemawiać będzie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dziękuję, relacjonował Radomir Czarnecki. W serwisie o 21.00 wrócimy do tego, co dzieje się właśnie teraz, wieczorem na Starym Mieście w Warszawie. Pediatrzy i interniści, podobnie jak teraz lekarze rodzinni, będą mogli przyjmować chorych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Taką możliwość daje im ustawa w marcu przyjęta przez Sejm, a teraz głosami PO, także przez Senat. Senatorowie PiS-u wstrzymali się od głosu, a Bolesław Piecha mówił, że ta ustawa oznacza koniec systemu, który miał opierać się na lekarzu rodzinnym. Zniknął mit lekarza rodzinnego, bo dzisiaj pewnie lepiej być lekarzem internistą, bo możliwości specjalizacyjne zdecydowanie większe. Dzisiaj pewnie lepiej być lekarzem pediatrą, bo lekarz pediatra może pracować zarówno w przychodni, jak i w szpitalu, jak i w przychodni specjalistycznej. Praca lekarza rodzinnego wcale nie jest zagrożona, a na tej ustawie zyskają przede wszystkim pacjenci, przekonuje z kolei Alicja Chybicka z PO. Otworzenie drogi do tworzenia POZ-ów dla lekarzy pediatrów i lekarzy internistów tylko wzmocni pierwszą linię, co się świetnie wpisuje w program Ministerstwa Zdrowia skrócenia kolejek. Lekarze rodzinni już w tej chwili tak ciężko pracują, że nie są w stanie przyjąć dodatkowych obowiązków. Bo ustawa weszła w życie, musi ją jeszcze podpisać prezydent. Pół roku więzienia w zawieszeniu dla byłego komendanta toruńskiej Straży Miejskiej. Sąd apelacyjny, podobnie jak wcześniej rejonowy, uznał, że Wiesław L. przekroczył swoje uprawnienia. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 6 lat. Funkcjonariusz był oskarżony o to, że po służbie włączył się w interwencję swoich podwładnych i kopnął jednego z legitymowanych mężczyzn. Potwierdzają to i nagrania, i zeznania świadków, mówiła sędzia Barbara Plewińska. Oskarżony wydawał polecenia funkcjonariuszom Straży Miejskiej, wydawał również polecenia młodym ludziom, którzy wówczas wracali z wieczoru kawalerskiego, wydawał polecenia również dyżurnemu. To wynika z zapisów, to wynika z zeznań wszystkich świadków. Wiesław L. przez najbliższe lata nie może także pełnić żadnych funkcji kierowniczych w administracji samorządowej. We włoskim prawie to precedens. Sąd w Grosseto nakazał wpisanie do akt cywilnych związku dwóch mężczyzn. W 2012 roku wzięli oni ślub w Nowym Jorku. We Włoszech już słychać głosy, że ta decyzja sądu jest drogą do obyczajowej rewolucji. Marek Lenert. Sąd w Grosseto uznał, że wpisanie gejowskiego małżeństwa do akt stanu cywilnego nie zagraża porządkowi publicznemu. Ale nie tylko. Zwrócił uwagę, że w kodeksie cywilnym, gdy mowa jest o małżeństwie, nie pada ani jedno słowo na temat płci zawierających je osób. Na to stawiał zresztą adwokat obu mężczyzn, który spodziewa się, że ten precedens rozpocznie prawdziwą, obyczajową rewolucję na Półwyspie Apenińskim. Jego zdaniem we włoskim ustawodawstwie państwie nie ma ani śladu zakazu legalizacji związków jednopłciowych. Pionierzy tej rewolucji, Stefano, dziennikarz, i Giuseppe, architekt, wzięli ślub w grudniu 2012 roku w Nowym Jorku. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W nocy dość pogodnie, niewielkie opady deszczu na wschodzie kraju, na termometrach od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 3 na południu. A jutro czeka nas poprawa pogody, będzie pogodnie, bez opadów. W Augustowie 9 stopni, w Bydgoszczy 12, a we Wrocławiu i Krakowie 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś mija 10 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego, jednego z największych polskich bardów. Tego dnia na antenie Trójki piosenki Kaczmarskiego i rozmowa o jego bogatej twórczości w klubie Trójki o 21:00. Zapraszamy. Tomasz Żonda i Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. To na Xinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety to na Xinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. To na Xinum Forte na noc. To na dobry sen. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. Amury runą, runą, runą i pokrzewią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus, barwany parus, Kajus, Kajus, Kajus. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. Kajak prezentuje pierwszy solowy album Artura Rojka. Składam się z ciągłych powtórzeń. Płyta już w sprzedaży. Patroni medialni: Empik, Empik.com, Gazeta.pl, Gazeta Co Jest Grane, Helios, Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Poezja smaku drażni kubki, kakaowy wiersz zakończony słoną kropką, kształt soli, wojna kontrastów, aromatów, słone oczy niebieskiego psa. słodko-słony cios, nie powiem, dosyć intrygujące złożenie, a właściwie formacja wyrazowa. To duet Dumplings, pod moim krzesłem są bandyci, którzy próbują mnie kopnąć. Duet The Dumplings, którego debiutancka płyta nadchodzi. Do premiery jeszcze miesiąc. Nawet już wiem, kiedy będą naszymi gośćmi. To będzie 14 maja o godzinie 20. Więc gdyby ktoś lubił sobie planować, to ten wieczór będzie mógł spędzić słuchając Trójki i rozmowy z duetem The Dumplings oraz będziemy słuchać oczywiście ich wydanej już wtedy debiutanckiej płyty. To nagranie podebrałam ze składanki. Składanka nosi tytuł Don't Panic, We're From Poland i myślę, że wiele osób interesujących się muzyką niezależną polską zna doskonale to hasło, bo to Tomasz Rzyżyk dawno temu wymyślił, charakterystyczny zając, królik, coś, zwierzę niebiesko-różowe z wielkimi oczami i wielkimi zębami. Oczywiście nie chodziło o wymyślenie zwierzęcia, ale o znak wizualny, a także tytuł podebrany od Tymona Tymańskiego z kolei i z jego piosenki, który służył jako nazwa dla showcase'ów, czyli krótkich koncertów, które jeden po drugim następowały w jakimś miejscu, promujących polskich artystów. Takie showcase'y odbywają się cały czas, oczywiście raz w roku podczas targów Co jest grane na przykład, ale także za granicą. Instytut Adama Mickiewicza wysyła w świat polskich artystów, aby tam mieli szansę pokazać światu. To jeszcze na tej składance zostajemy. Don't Panic, We're From Poland, The Dumplings. Jeżeli kogoś nie przestraszyli, to teraz spróbują postraszyć pan i pani z duetu Xanax. Time. To Oshi Barak z lat dawnych, jeszcze z Patrycją na pokładzie. Nagranie Skarpetki i Majteczki. Tak, dokładnie, ale po angielsku. Polskie Radio.pl / trójka. Na naszej stronie widać, co gramy. Można skorzystać ze skrótu Polskie Radio.pl / trójka, / alternatywny. Po zakończeniu audycji całość, cała playlista znajdzie się także na naszym profilu na Facebooku. Ten profil to naprawdę jest prosta sprawa do odnalezienia. Dwie literki PS. Wystarczą. Powinny przynajmniej wystarczyć, zwłaszcza jeżeli ktoś je wydrukuje, wybolduje i powiększy. Zgodnie z wczorajszą obietnicą złożoną podczas rozmowy z Danielem Spaleniakiem, We Call It A Sound występuje teraz na antenie Trójki ze swoim najnowszym singlem. Oczywiście We Call It A Sound. Nazwa tego zespołu pojawiła się wczoraj podczas rozmowy z Danielem Spalniakiem. Z kolei ta rozmowa ma jutro pojawić się na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Piotrek do mnie napisał, żebym sprostowała i prostuję, że hasło Don't Panic With From Poland nie zostało wymyślone przez Tymona, ale Tymon pożyczył je od Roberta Brylewskiego i podaje to dalej. Nie wiedziałam o tym, szczerze mówiąc. Dzięki, Piotrek, za czujność i teraz mam nadzieję, że ten układ i chronologia pojawiania się Don't Panic With From Poland już jest ustalona. Najpierw Robert Brylewski, potem od niego Tymon, a potem po wielu latach Tomo Żyżyk, no i teraz między innymi składanka pod tytułem Don't Panic We From Poland. Daniel Spaleniak wczoraj u nas i ponownie na antenie. Dzisiaj gra koncert w warszawskiej Hydrozagadce. Poznań i Katowice przed nim, a właściwie przed nimi, bo jak wczoraj opowiadał, na scenie jest aż 5 muzyków, tak? Bo właśnie nie wiem, czy 3 gitarzystów poza nim, czy 3 gitarzystów razem z nim. Nieważne, na pewno jest dużo osób. Thank you. Daniel Spaleniak takim głosem śpiewał historię o człowieku, który był zdany po prostu na siebie. A teraz przed nami człowiek, który jest wprawdzie teoretycznie zdany sam na siebie, ale jak też opowiadał na naszej antenie, kiedy pracował nad solową płytą, którą wydał jako król, to jego żona Iwona była tuż obok, za plecami, w pobliżu, reagowała i tak naprawdę chociażby o niej myśli, wymieniając tych, którzy do tego albumu, do płyty Nielot się przyczynili. Trafiliśmy tu nie przypadkiem, jak ćmy zwabiło nas światło, popijając gorzkie zioła miodem, przeczuwając, że już jutro może nie być tak pięknie i łatwo. W noc ognia i popiołu pluć dymem i żarem. Nie opowiadaj o nas po kolacji, bo przyjdziemy we śnie ze zgagą i koszmarem. Hałasem rozgniewanego morza, sykiem ciekłego ognia, skowytem kotek w rui. Zapach kadzideł i wosku, chcę. chciałbyś już tylko z siebie zmyć. Gdy przychodzą odpowiedzi bez wniosku, szloch przechodzi zaklęcie, zaklęcie, które może przeciąć nić. Odchylasz do tyłu głowę, wyjesz pełnią płuc. Wybraliśmy trudniejszą drogę, by w godzinę, w minutę, w sekundę pustą pięścią. Godzina zimnym potem oblana, minuta uwięziona w gardle. Sekunda strachem paraliżowana, kruszy się myśl, czas. Król razy dwa z płyty Nielot, w dniu, w którym prezentujemy muzykę polskich artystów na antenie Trójki. Dwa nagrania, Ćmy i Godzina, z tego właśnie albumu. A teraz jeszcze przez chwilę pozostaniemy w orbicie, na orbicie Błażeja Króla, ale tym razem 2000, czyli że tak powiem skup dźwięków od kilku kolegów i przetworzenie go, poukładanie w muzykę, o której potem naprawdę dosyć dużo osób na świecie pisało, i to pisało z zachwytem. Thank you. To było potrójne złożenie dzięki dłoniom Iwanki, Iwanki Kunewy. 2000, potem Withdraw A, no a potem Sowa. Artyści polscy, zgodnie z panującą dzisiaj naszą zasadą. Jak powiedziałam, traktuję to trochę jak remanent, a wielokrotnie już powtarzałam i myślę, że to zdanie podziela wielu moich kolegów. Mamy naprawdę obfitość bardzo interesujących muzycznych pomysłów, czy też nagrań, płyt, które przychodzą ze strony polskich właśnie artystów. No i to jest świetne. Gdyby jeszcze doba była trzykrotnie dłuższa, by można było wszystko spokojnie usłyszeć, przemyśleć. No ale jak wiadomo, z czasem próbują się zmierzyć, a właściwie zrozumieć istotę tego zjawiska najwięksi filozofowie od zawsze. Z całą pewnością ja sobie z tym nie poradzę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze 2 godziny. To jest taki odcinek czasu, który możemy objąć. Ja, czyli Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Iwanka Kunewa, która audycję zrealizowała. Na stronie polskieradio.pl/trójka/audycje można znaleźć, albo polskieradio.pl/trójka/alternatywny można znaleźć spis wszystkich utworów i wykonawców, którzy pojawili się w audycji. Na Facebooku ta lista także już wisi. Można korzystać, sprawdzać i oczywiście śledzić. Aha, zapomniałabym oczywiście, ale Bartek przypomniał mi w ostatnim momencie. Mamy do oddania zaproszenia na koncert Bokki, ale musisz mi... Koncert Bokki, który odbędzie się w Zielonej Górze, i 2 dwójki i 7 trójek. To jest propozycja dla tych, którzy chcieliby 12 kwietnia w klubie Pierwsze Piętro sprawdzić, jak Bokka na żywo wypada. 2 dwójki i 7 trójek, i to jest nasza propozycja ostatniej szansy. Proszę dzwonić, brać od Bartka zaproszenia, a na zakończenie dzisiejszego spotkania zespół Slalom, oczywiście polski, bardzo interesujący sposób dojścia do założenia zespołu, ale zespół tworzony jest przez ludzi, którzy generalnie cały czas mają bardzo interesujące pomysły. Warto ich sprawdzić. Zatem Slalom na zakończenie. Tytułu nie przytoczę, bo jest bardzo długi. Zaczyna się tak. Można poprzez łąkę zagubić się idąc. A potem jest przecinek i jeszcze wiele, wiele, wiele innych wyrazów. zapraszamy do reklamy. Książka Big Beat. Marek Karewicz wspomina legendy estrady. Sentymentalna podróż, niepublikowane zdjęcia, nieznane anegdoty. Big Beat Marka Karewicza. Książce patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Szukaj w salonach Empik i na empik.com. Poleca wydawnictwo SQN. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i